بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبال كتر يالا سبحانه وتعالى نيغي نيانال سوني يالنت محمد صلى الله عليه وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تمسل ginaaw lolou mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyu l'islam di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala jotaay bi yal nako yalla barkel di jëm suñu kemtalayel katan fatalantak yeen ci sar bi nga xamne moy téméré lu sar ak ñaar so joge fatiha tek ci baqara ala imran jimnas sar bi moy temerelu sar ak ñaar sar bi mu waccion makkatal mukarram ci jamono yu metti ya jamono yu tangi jamono bi nga xamne makka bokale kessal ak njaalo jamono yi man sama rom duma jamono yi upp doole nit japp ko jaay ko jam jamono yi lek riba danaka jamono bobu ak tay xawna ñoo mengo wala xawna ñoo nuro ci jamono bobu la sar bi wacc bur bi subhanahu wa ta'ala di jajjwa mak di len fatali li nu top te yalla top lu ko lañu gëm té jaruta gëm lañu def né moy dundu aduna té du dara té moy am am say gam gam lé ñaar yoy di nga fekk tay ñu nit lén ci ñun don té né ay julit lén lolu fofu tamit tarxis nañ légui ci 4h damay waxtaan ak ben mbokk buñu mané da nay julli mé day dajalé julli yi day xey suba du julli bagge mu tok fay julli maniko waw yan cause yan jafé jafé ba nga am ba ngay dajalé julli diko julli muna ma man businessman la awma temps pour tok pour di julli sag waxtu dem japp ñew julli maniko koy liggéey muna ma am bakane maniko ben laaj la lay laaj ndax businessman yi ak homme d'affaires yi ak milliardaire yi millionnaire yi kan nga ci gis ba mu dajale ba yaakar ne am na malakal mo tu ñew bi ngi ko xolé rek daana ki day deug deug alal ji da bari ñemaw mako ray kan la wax ma turum ma len di laaj laaj bobu ye nit bi adina bi tambale ba fi ñu yam ana ban millionnaire la malakal mo tu song gis dollar yi jalu malaka bi ti dané wo ki mom wax deug yalla ki kenn du ko ray na xaas bi fa bari wax len ma kan la kon deke lepp lo dajalé jall Allah dina ñew jël la ñu yobul la jall la ñew tas jall bi nga jalon jalé la bour bi daf ñuy wax ci sar bu ndaw suratul hutama mu ne ben waye ngi ni bo xamne yahsabu anna ma lahu akhlada day japp ne alalam gëna bëri wala am fu mu tollu day sax du dé abadan وما المال والأهلون إلا ودعي فلا بد يوما أن ترد الودايع على لي أك نيني دومي يالا دالكو دينك رك أي فان داي نيو جيل كو يوبو كون سار بي nga xamne juroom ñetti aya la nek téméré lu sar ak ñaar waccion makka tuddu suratu takasur moy sar wi yalla di wax bari lante gi doomu adamay faq tay diko def sar bi minute yiñ fi def yu ndaw yi ci lol lañ ko fasiyene def ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كن juroom ñetti aya yi li dess ci waxtu wi ci lañ ko fasiyene fatlan lan lañ yalla di wax ci aya yi yaqulullahu ta'ala ashghalakum an ta'atillah batu alhaakum takasur ñetti yon la ñew ci alquran batu alhaakum ñetti yon la ñew ci alquran bat bi ci ñeuk moy aya bi moy sar bi alhaakum takasu ñaarel bi moy yalla fimi wax rijalun la tulhihim moy bat bobu ñettel bi moy ya ayyuhal ladzina amanu yen ñi gëm yalla bu mu len soxlaal commerce ak utuk alal ju bari kon ñetti sar yi ci la ñetti baat yi ñew ci alquranu karim muy baatu alhaakum ñetti yon la ñew ci quran buur bi di wax ne li leen yittel yeen doomu adama yi ba ngeen sori seen borom moy alal tay bari na ko xamne ndeysaan su yewo fajar du jubal jaaka jare fu muy jubal garage ba parce que dafa wara xey te warul tardé waye famu jëm ragal na ñooñu am nak ñëmé yalla ñëmé na faat fajar gi baña julli tutax est ce bu tardé fé dañ koy daal di nga gis kenn di julli tisbar dajalé takusan timis ge soko ñu tax day julli non awma jot est ce fama nek borom néna kenn du fi julli kon fañu waron tek yalla subhanahu wa ta'ala dañu jël ay dërëm duggal fa top ci aduna nak diko daal gaay bañ nañ ko sax ba ay proverbe lañuy door tous les moyens bon pour lan pour am alal kullu wi'a'in yastahiqu al-ajr toute peine mérite salaire lu waj def rek ay fayan alors lo may jox bo rewone ben bay ben way do ma japp mune la loy joxe ñepp non lañ mel bur bi neena lolu yittel len ba ngeen fàtte seen borom fàtte leen la leen war a musal ci safara mooy bërilante alal ak ay doom wal udadi wal adadi di dajale ay soxna dajale ay alal ba ngeen fàtte allah subhanahu wa taala li taxoon mu bind leen indi leen ci kaw suuf ngeen nekk ci loolu ba dee ñëw ñu jël leen ci kër yi yóbbu leen ci bàmmeel yi waye bour bi mu nañu ci su ngeen xamone li len di xaar sar bi ben xala daf koy jang ci kanam yonent bi yonent diko jangal nek alhaakumut takasub hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun mukham jël ndox soti koko mu ximili ko yonent bi egali summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin la tarawun al jahim mufa yentib sallam da nan xey mu ne sahabe kan mo meuna jang ay junni sar ci qur'an ay aya sahabe ne ko lol ken munu ko mun hakay ken ci yen ko xey jang al hakum mun na mom dong ay junni aya la sar bi ni mu gatte non la taré bu bi mu neñu su ngeen xamone fu ngeen di mujjé ci ñeukante bi ngeen nek xolal ndaysan da ngay gis ben way bo xamne nenañ le immeuble bi moko mom 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans ñu la déna ana immeuble magaf waji bimu dé lum ci yobale wama njuga kebe minkum bi ba'id alay ska gal ndaysan bo demone tay dakar nga building kebe nga xol ñaata la 18 ans ha 19 amna ñu 19 ñu 18 ana borom ñu ci bir bammel ana alalji bayina ko yalla ne ni ma leen binde won non ngeen di baye aduna fek ci waan ma kon toñ fi yalla tarxis fi jaawale fi yalla ak yali jaru bour bi neena di ngeen xam fu ngeen di mujjé ak seen kër kër yi ngeen di son di ngeen xam fan ngeen di mujjé ak mom ñaka top yalla gi iza nazala bikumul maut wa ya'istum min al hayat wa ghashiyatkumul kurbat wa 'allakumul hasarat wa ayantum ma a'dalakum min al jazaa wa sawfa ta'lamun bour bi neena di ngeen xam bu dé wacce seen kaw Allahu akbar walal tay Abdul Hamid Kishk rahimahullah day netali ci ben kassetam ben bour bu nekkon Iraq bu tud Chad bewona bew go xamne keureum mo upp Dakar keur gi mo upp Dakar te keur gi yeb dañ ko lal tapis rouge keur gi ñet nit ñoo fa dekk mom ak yaayam ak soxnam bunti or la lali or la lepp lu ñuy lekke xaaliss la ci bew bu mu bew keur gogu tay bo deme Iran misé lañ ko def bagage auto day xey di daw ci bir keur gi ba suba ba ngon du egg fu mu jëm ndax nu mu reey koku bu muy dé dañu dem Amérique indi fa juromi docteur yi da ka fac ci aduna bi indil ko ay machine yo xamne bi oxygène lay duggal bi day génné dérèt bu dé bi di duggal dérèt bu bess bi di ko sol ndox bi di ko sol oxygène kiski néna arsalal maliku malakan liyakhuza ruhul malik famanil malik koku bu dé joté yalla yoni malakal mo dina ko jël ci ana alal bi té ñu ko logé won ci ben hôpital bo xamné ci wétu geej la nek geej gi ay maré ñoo fa nek bir kër gi ay gendarme ci ginnaw ministère ñoo wër kër gi ci bir salle bi mu nek mok docteur yi way ana mu tay suuf warna ko ana alal bi ana lim doon yëngatu fa kam min quburin tubna wa ma tubna wa kam min maridin utna wa ma utna fa kam min malikin rufi'at lahu alamat falamma ala mat day jël ben way diko takal garat muy kawé di kawé ba kawé yalla ñew wacc ko te su ko yalla wacce kenn du ko yegala xol len buri ana hasan de ana gamal abdul nasir ana buri xol len rek ñep suuf la ñi mujjé kon yalla neena yene ngi dem rek waye de ngi ñew ci yeen bis bu ngeen jakarlo rek metti tuddé ngeen xamné perte ngeen jakarok li len yalla digoon yalla neen di ngeen xam wa sawfa ta'lamun iza mitna wa dufinna fil maqabir ma yahsul lana ibrum bak subhanahu wa ta'ala muné bis bu dé waccé ci ñun ndaysan day gis ben way bo xam dañé sama kër gi titre français la alais kadali kër yi ñaata mètre carré la 15 sur 20 gis nga dé ku nekk rek lool ngay ray sa bop tay ji sama kër gi titre français la keet gaangi ni li du titre français titre fond la titre français yaangi fe diñu xaar fofu yow dong anta wahdak yow dong soxna du fa duggu amul dom xarit mbok ken yow rek fofu moy titre français yi borom bi subhanahu wa ta'ala dañuy melal aduna mu ne dafa melne xiin bu xiin taw bi taw suuf si toy xalé yi dañuy genn di tabax ay neek buñu tabaxé ba jant bi fenk neek yoy nu muy def dañ koy toj tojote deug ta da daw añi keur yi non la keur ñi gis ni non la tay kon bo duggu ngay lim keur yi ñiko momon ciosan nekkuñ fa faatu nañ bu yaak mara yeen dibine di ngeen xam sofa tunqaluna anfasih dar wa tudkhuluna alqubur wa hiya awwalu manazil alakhirah len jël ci kër yu yaatu yi yobul len ci armel yu xat yi mu nek premier kër ci kër alakhira yi yi motax yaronte mu ne jël len seen kër yi ngeen romb bammel yon daal sax jour day genn ziaré ji bammel mo dama ne téré won na len ziaré ji bammel yi waye legi dem len parce que daf len di fatali alakhira buru subhanahu wa ta'ala mu ne mbokk yi di ngeen xam kagn bis buñu dékélé ñu génn suñuy bamél pour yalla atté ñu fay ñu mu né yawma tajid kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wama amilat min su tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida way ñepp di ngeen xam bis bo xamné kullu nafsin la bép bakkan ma amilat min khair lumu manan def ci lu bax bu tole ne pep souf wala lu ko gëna tuuti yalla neena dina ko tewal parce que man bour bu mandula lepp lo mo saraf ci lu bax lo mo tuuti tuuti ba tole ne xobu garab dina ko tewal waya wa ma amilat min su lo defon ci lu tol non lu bon dina ko indi de bis bob faman ya'mal misqala zaratin khayran yara wa man ya'mal misqala zaratin sharran yara su keroge wajoju tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'id da nga gis mu mebet ndaysan sorante ak jëfëm ju bon ji comme ni asaman ak suuf sorante wallahi mbokk yi ku dé rek reccu ku dé ba dugg bamél ñu wan la aljanna wala ñu wan la safara té sik nek ci ne ku dé ci ñu dinañ la won ñaaré boy dugg aljanna dañ la won safara pour nga xam li nga recc lan la soy dugg safara dañ la won aljanna pour nga xam li la texé di lo lan la suñ la wone safar nga wara dugg aljanna di nga ne la ilaha illallah man day suma da nga recc même koy dugg aljanna day recc koy dugg safara waxi nopi buul bi ne yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني اي بي دي با سنغال بوغي نكو ديك بيس بو خامني نيت داي داو موكام سا فرير بو بوكال نديك باي سا سور بو بوكال نديك باي يالا سبحانه وتعالى موني سي سار بو تودو اباسا اي 24 با اي 30 اي 34 با اي 37 yalla neena nit day daw mbokam ci la gëna jëgé tay kenn ci ñun est-ce que xel nanguna nga and ak sa sœur ma sa sœur sa frère ben place 2 heures du matin yow do nga am auto nga bay ko fa dem yubi auto bi dess ben place la wax dé wa non ak sa sœur ngeen jëgé ci 2 heures du matin ben auto garé sen kanam né ben place Dakar la jëm sa xel dina la may nga dugg bay fa sa sœur wala sa frère yow sa nga nan ko duggal dem bok ma ñew wala yalla nak neena yowmal qiyam bo ne teul jakarlo ak li yalla waxe buñ ne ben place mo def aljana sa papa taxaw da nga nan papa taxawal fi ma dugg sa papa la wax de waxuma sa frère yowma yafirul mar'u min akhi mune wa ummihi wa abi da ngay daw sa yaay di daw sa papa sa bay wa sahibati wa bani da ngay daw say soxna di daw say dom ñu ne yalla lan mo tax nit ñi di dawante mu ne kérok chaay ñoo lakando bu chaay lakando ku nek sa chaay ngay dal li kulli mir'in minhum yawma idhin sha'nun yughni ku nek sa bop nga tal xolal yalla li kulli mir'in la wax ba pare yamu ci mu ne sha'nun ku nek sa bop nga tal ñun nak dañ nan fi yaakar na ne amna fi ay guerrier yo xamne yowmal qiyam bu yalla ne e ñu ne ko non got ki sunu gayen la won ñu loolu lañ gëm di ñu bari ci ñun loolu lañ dévier parce que gëmu ñu waxu yalla mais waxu dooma adama lañ gëm olé ka ñu gëm waxu yalla xamna yalla limu wax moy deug la tabdila li kalimati llah yalla na sama wax du changer biro bo dem di nga fekk poupelu mbayit bam dess biro yalla fofu ma yubaddalul qawlu ladayya lima don wax passé na waxna ko ba paré yalla limu waxon dem loolu wax tay alquran bi di soppé yalla néna yawmal qiyam ku fa ñew muut ngay def la yatakallamun illa man azina lahu arrahman te ko ko si wax wa qala as-sawaba yalla mo wax lool yalla mo né yawmal qiyam ku fa ñew sa problème bop nga tan ay wallahi ya qawm sawfa na'lamu idha bu'isna min quburina li rabbil alamin haqqan hufat urat ghurala laysa ma'ana shay siwa al-amal dom ndey wallahi danañ xam bis bu nu bur bi dekkile ñu genn suñu bammel yawma yukhrajuna min al-ajdasi sira'an ka'annahum ila nusbin yufidun dalena bis bu ngeen ne beret bu malaka taxawé xaj ne e yen yahyu fanahi kawari tasaroy yapu yu ñopati kuy joglen ku nek rek nga tudon nga ni beret ba pare nan man ba asana min marqadina hadha ay way nun ku nu ye dalena di ngeen xam de bis bu ngeen genné ci bir suuf ci ngeen taxaw jakarlo borom as ben terrain ndaysan ya aisha yalla ko yalla yalla ko yalla yeurum mune yonent sunu awray allahu akbar ya aisha bu ñu won tay aduna fekk deewa guñu ñu jigeen ñi futti mom muy xalaat yawmal qiyam yonent nako ëlëk yawmal qiyam ci kanam bor bor bi aljana nek ndey jor safara nek chamoñ ñepp ti bëdd yi bu xeeku xol yi naaw ya aysa na yonent sunu awra yi nag yonent na keroog xam na lu nuy tàllu dul xooli awra bu yaay si ñëwaat woon a sénégal tey mu fekk jigéen ñi futteeku def yaramu neen nday sànte dee waguñ buur bi nee na subhanahu wa taala laysa maana shay si wala amal dara àndul ak ñun lu dul jëf yalla yene won ci ñu neena yatba'ul mayt salat fa yarji isnani wa yaqa wahid ku de ñett lay top ba ñaar ñi dañuy delu ci mu def kenn gis nga suñu de won kenn ci mu de won fi sa alal mo lay ñëk gu ngi way ci bundu kër gi lay yëm te lepp lañuy tek ndaysan yeen gaay yi gis nit faatu rek ñu gis auto bi neesan gaay ñu dugg sal bi gis yëri gis yal bi armoire gis bagage yëpp ñu tek neesan ñu gis ku joge morgue ba ñoo ne li montre bi la takkoon montre bu mu takkoon ngi ñu simi la tek kon alal ji moom foofu la yem mu def mbokk yeeg xarit yeeg doom yi ñoobu la ba buntu ba meel ñu suul ñoo ñu ñibbi kan nga àndal day jëf fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saalixan wala yushrik bi ibaadati rabbihi ahad bu dee la ku mu wóor bëccëga ngi ñëw mbaa guddee ngi ñëw di nga dajeeg man mooy na nga jëf lu mel ni midi mbiri ay jëf la de innama hiya amalukum usxiixa lakum fa man wajada xayran fal yaxmadillah wa man wajada gayru dalik fala yalumanna illa nafsa ay jëf la sénégal nag mooy dëkk boo xam ne waxee ñu ne xola takku jawaa ji wax loolu bu añ jotee buñ ko nee kaay añ bu toog fa le ne xola takku de wala wala mbokk yi léegi léegi reer lañ jóge kan ji ñun seen kër biñ ko nee kaay reer dafa toog fa le ne xola takku sama xol bi kay insha allah maa ngi reer billahi ku ko def ñun ñett fan ñoo bu la bàmmeel yi da lay ñëw di ñaag di laxas bu dëgër di dank est ce que sa dokk nga koy teg soo tegee sa dokk doo yëg ne saf na daay da nga yëg ne tàng na il faut ngay lekk kon mbiri ay jëf la tabaraka allazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir khalaqa almawta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala al amal mbiri jëf la dañ ñoo indi àdduna addunya daaru amal wal axira daaru sawab àdduna këru liggéey la al axira lanu yàlla di fayee kon dafa war a leer su loolu leeree suñu bopp danañ jaamu yàlla bàyyi def daf le bàyyi dugg ak génn dafa naa foog naa lii lañ ma wax wala nangam ak nangam yooyu ay tappale la wala si ne ku noppi nag sa bopp sa aajo faju képp koo fi yaakaar daawul tëdd guddi di nelaw ku ñu fi yaakaar fii ci kaw suuf dañu yaakaar ne mën na ci yàlla dara kooku dafa liggéey ba sonn dafa ñaq waaw yow la tere ñaq lan moo la tere liggéey na gaayee liggéey woon bàyyi du yaakaar yaakaar defe ne defe naa defe naa man damaa defe ne woon mbir mi du loolu mbiri jaamu yàlla la fii kërug liggéey la fay lañ ñuy fayee fii ku liggéeyul fii doo fayeeku fa ne loolu dafa leer àdduna baa ngi nii nit ñi dañoo am fulla suñ ne woon suba dañuy liggéey koñ bi ñun ñëpp ñu xëy yor suñuy peel ak suñuy bale bale ba pare weer dee ñu jubal banque dig la ñuy yeewoo ñun ñëpp parce que lañu doon liggéey kenn santu nu ko ñu liggéey ñun ñoo ko volontaire suñu bopp waaye ku ga gouvernement bi ambossé place sangam ngay liggéey kooku bu weer dee da nga ñëw taxaw ñu wàññi ba mat teg sa loxo nga dugal sa poos génn téen kenndoo dara parce que dangaa liggéey ci waxtu wun la liggéeyloo ak fan la liggéeyloo mbokk yi ci yàlla bur bi subhanahu wa taala mu ne wa sawfa taalamuun xiina tabyadu wujuh wa taswadu wujuh danañ xam bis bi nga xam ne dañuy xëy yeew ay kanam weex tàll ay kanam ñuul kukk kan ci ñun fii toog moo xam ndax dana bokk ci kanam yi weex yi wala kanam yi ñuul yi nan min naa yaalam wa man min naa ana kan ci ñun moo xam ci ñaari kuréel yi ban nga bokk yal na yàlla yaram Omar ibnu Abdul Aziz kaana ida daxala manzilahu jaala yabki xatta sabaax wa fi yowmin min al ayaam istadda bukaahu xatta ayqaza ahla falamma samiahum aljiraanu yabkuun jaalu yabkuuna maah Omar ibnu Abdul Aziz daan de saa yuñ ci dégg di rek mu jóg di jooy doon bis mu jooy ba waa këram yeewu toog di jooy ba leen dëkkandoo yi déggee ñu toog di jooy ñoomit ñu yeewu toog ci yotam ba kenn déggatul benn waaye ne ko yarhamuka allahu ya Omar maagal bu kaa Omar yàlla na la yàlla yërëm moo Omar jooy yi lu ko waral mu ne dama xalaat yowma alqiyam fariqun fi ljanna wa fariqun fi lsaiir kuréel gi nekk aljanna kuréel nekk safara mu ne man xamaguma fu ma bokk Umar ibn Abdul Aziz khamis khulafa ar-rashidin mo xamagul fu mbokk mo doom ndey ñun ñi xam fa bokk yëkëti sa loxo xam fa bokk yëkëti sa loxo ay wa ñun suñu jaamu yalla yi sellul suñu xol yi wër suñu gëm yalla waxi nopi ñu nekk ci jamono ju doy waar ba pare téréwul am confiance dafa ne ñun dugg nañ muccu nañ te yalla waxon na Musa ya Musa la ta'man makri hatta tara nafsaka fil janna ay Musa bul wolu de dul nga gis sa bop ci bir al janna yonent mo jakkaro ak Abou Bakr ne ko Abou Bakr mu ne ko la bayk ya rasulullah mu ne anta min ahli al janna Umar mu ne ko la bayk mu ne ko anta min ahli al janna bañu mat fukki nit ñu dina len ashara mubashirin bil janna Abou Bakr moy numéro 1 yonent neena buñu jëlé ngam yalla doomu adama yi tek ci blanc jël ngam yalla Babakar tek ci blanc mu ne la malak ilayhim imanu Abou Bakr waye Abou Bakr neena bu sama tank ndey jor duggé tamagn bi ñëwogul wolo bu Abou Bakr deuxième personnalité l'islam Umar moy ñaarel Umar yonent neena Umar bu jaaré mbéd sétane jaar mbéd ñom ñaar ñuy dajé sétane day daw tuddu law kana nabiyun ba'di la kana Umar bu done yonent dañ ñëw sama law kana nabiyun ba'di la kana Umar bu done yonent dañ ñëw sama ginnaw yonent neena Umar mi lay doon Umar neena bu ma togon kaw asaman ma degi ben bat nan yeen ñooñu mbolo momu de yeb dinañ dug aljana ba mu dess kenn dina xam dina tit ne dal ma tax lu may wa jojule te yeen ne la nga dug aljana kon la lu mi tek moy ñun ñi suñu la xasaay waru ñu ko teggi suñu jaamu yalla waru ñu ko wañi su fekke ne ñoo nek ci chaatan da no wara tuup tepp wallahi ku tuubul ba dajek yalla goor bi dina la duma jadda zaman wa anta talab kam taqulu gadan gadan atub gadan gadan fal maut aqra bis bu nek jant fenk saw nga nan suba ma tuup ndeysan suba ma tuup fek de ngi ñew ñi de ñi de val d'or non la de est ce ñoy tuup nañ yarante neena yub askullu abdin ala ma mata ali yub askullu abdin ala ma mata ali ku nek rek ni nga de non la lay dekk xol ab julit mu de fan nga de dama demone estade mir bi daanu sama kaw de fo de dama fecci won embouteillage am ma étouffé de fo de dama nan sangara rek ba chronique de fo de dama gennon sorti de lolou kuko tond ci kanam yalla fo jëm kérok lay dégg ba tola jola médecin yi labone xam nga dafa am courage ma deg ñu mëne no gaay yéggalat nañ sama moral quoi orchestre bi dajé la wat na gaay tol non sami'tuhu bi uzni ma ko deg fi ndaysan allahu akbar période tout bu ko yalla may bu koy fowé nga and ak million nit ñëpp dé bam dess yow kenn goor gi mom dafa nek ci bato bi fak di dam ku nek nit fo la nga am ñu gis goor gi tok ci ndox mi ndaysan di japp bim paré yalla daf mu recc nit ñi wër ku nek wa yow bi bato bi fak nit ñi di dé yow da nga don japp mu ne dama bëggoon préparer bu may dajé ak yalla fek ma ngi lab kuntu astaidu liqa allah ma at-tahara ma ngi don préparer lab pour dajé ak yalla xol gis yi nu muuté allah akbar goor gi mom dañ ko sanni ci gayna yi pour ñu lekku mu recc mu ngeene ñu lekk wa yow goor gi sa mbir mu ne man kay yuutu gayna yi ñoma jaaxalon ndax sobe la wala du sobe ba mo meuna julli ay gayna yi til luñ mo yuut yi rek ñoma la jëlon yuut yi ndax dañ ma doon mar Allahu akbar hadha huwa al iman ayyuha al ahbab doomu adama pour nga jeriñu fa nga am ngëm yalla bu amul sa xol wallahi do yow fajar dem jakk as-salatu khayrun min an-nawm ñu bare koy deg ci senegal ñaata nit ñoy yew quartier bu nek di deg as-salatu khairum minan nawm jakk ju nek ci koñ bi ñaata julit ñoy deg as-salatu khairum minan nawm mais ñaata personne ñoy yew xam nga lan moy mbir mi yow nga fexé ba bok ci ñi yew buñ déggé baat bobu waye amna ci ñun ño xamné baat bobu buñ ko déggé yëngalu leen ñooñu nak ku leen bëgg woo ci képaru l'islam da ngay son benn yahud day waxtaan ak benn julit rek julit naan ko yeen yahud yi dinañ leen rey inshallah dinañ ut kat nangam ak nangam mu ne ko du légui dé julit ne ko kañ la mu ne ko bis bu ngeen julé suba comme ni ngeen di julé vendredi di ngeen ñu gagné bis bu ngeen julé vendredi comme ni ngeen di julé suba Allahu akbar wala am naño xamni duñ dem fajar jak ñom vendredi ba vendredi lañuy julli ci xol vendredi senegal ni ñi julle dañuy baara tali fep bitigi tej ñi ligay wacc ben way sax bo xamne mom rappeur la vendredi day sol yere Allah ci mis Allah ji jël ko potem tek li la lebe no tay la journée vendredi quoi yor kursam bu ligay ba une heure rek mu wacc djubal si jaram sax da ko duggal ci autom waye fajar mom tisbar tak santimis ge non lolou mom bokul quoi ndaysan yahud bi ne julit bi bis bu ngeen julle suba comme ni ngeen julle vendredi rek ñun bis bu paré nañ ci kaw su xam nañ ndegal ñuy gagné lolou kañ la mbokk yi hada sual mata ah du jamono bi de ne xawma kañ la donte le lolou lañ bëgg mais du légui bour bi neena di ngeen xam ana ñan la seen kanam yu di weex ana ñan la seen kanam yu ñuul waye di ngeen xam wa sawfa ta'lamun idha tatayarat suhuful a'mal fi as-sama'il wal ayman fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه بور بي نانا دي نين خام بس بيغا خام ني ييغي تخاو سي كانام بور بي ني جيل سيني جيف ديسان ييغين دون جيف سي ادونا كين كو نيك xam ngeen boy day dañu jël sa téré bobu daal koy tak ci sa dox da dugal bir ba mère rek bala koy dugal téet ci dox li su ñëw liñ lay wax iqra kitabak jangal sa téré bi téré bobu buñ taxaw ci kanam yalla dañ nan ko am so jëlé sa loxo ndey jor ah koku day taxé na dañ ko atté bu yom dana dem ci wa kërëm mi ngi contane mi ngi and ak mbékté mom sa dara wax na ci benen aya ha umqra'u kitabi am len jang len sama tere inni zanantu ha taniya ko kom ci aljana yu kay yonentene na jang len alquran ndax jangat alquran euleuk yowmal qiyam dañ len di wax iqra wasat ila akhir ayatin mak jangal yek yonentene ngi gis ben way bo xamne ci kërëm ci comme ni nga tey bi toge fi di seen bi deewi non la ben way nekk ci kërëm yowmal qiyam ci etage di la seen ci souf comme ni ngay seeni video yi Allahu akbar fi jannatin aliya wala li gay di kawé kawé utufu ha dani meñe fi ma nga len djégé malaka ya nga len di wër ndey jor ak chamagn nan len lek len nan len kulu wasarabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya andeke haza amal lek len nan len li kat yene ko ligeyon ci bis yu passé moy bisu aduna yene ko ligeyon li tay nga am ya ko ligey ta ndeysan senegal nak leni de ligey ñu ne li sa ligey yu ndey la yalla yowmal qiyam yalla waxul kenn ligey yu ndey moko fu duggal malaakai dañ na gay lek len nan len haza bima aslaftum antum fil ayyamil khali waxul sen ligey yu ndey la parce que yowmal qiyam lolu amul fofu yowmal qiyam kenn ku nek rek yaay ligéyal sa bop amul diw moy ligéy yow nga ñew jël lool daal di ñew dug aljana lool amul yowmal qiyam ñeneen ñi nga xam ne ndeysaan dañ leen laal leen am leen seen jëf ñu jële mais gauche droite càmmoñ yàlla nee na ñooñu da ngay dégg ñu naan wëy di yuuxu di saalik ay waay ak a neefoon man sama téere bi duñ ma ko jox man de tey xawma luñ may àtte wala madri maa xisaabia am na beneen aaya bu ne yàlla ne wa amma man utiya kitaabahu wara a zahri nee na ñooñu sax ci ginnaaw nañ leen koy joxe lu tax ndax buñ la ne yow xoolal jëf jii nga jëf fi yàlla jaar ak yow jële la ci ndox def la deret jële la ci deret def la suuxu yàpp jële la ci suuxu yàpp def la yàq yàq yi mu laxas ci yàpp jële la ci biir ci ñetti lëndëm fi zulumati salaasa jaarale la ci place boo xam ne keroog ba ngay judd su yàlla yombalul woon yoon bi doo génn summa sabila yassarahu yàlla moo xool yoon boobu ne la uxruj ayuha almawlud bi haqi almalik almabud nga ni cëpp yuuxu su yàlla génnewul woon doo génn yàlla ne xoola fi ma jaar ak yow ba nga nekk ponkal ma ñu la jaamu ma nga lànk xoola sa jëf yi waa ji ne man mu jëlee loxo bi teg ci dënd bi ñu puus loxo bi baaraam yi génn fi ci ginnaaw wa amma man utiya kitaabahu wara a zahri yonente nee na ndeysaan fa sawfa yadoo suboura yàlla nee na day woote perte man perte naa lan mooy fayam wa yusalla saira innahu kaana fi ahlihi innahu zanna an lan yahuura fa ne lan la wax innahu kaana laa yuminu billahi alazim wala yahuddu ala taami miskin kon fii laysa lahu lyowma hahuna hamid fii amu fi soppe tey ndax ki fi waroon nekk soppe moo ko def nii kon du fi am soppe mbokk yi am na lu ñuy xaar de moo tax yàlla di wax ci aaya yi kalla sawfa taalamun ci su ngeen xamoon yonente bi génn na ci sahaaba yi fekk leen ñuy waxtaan di kaf diree mu ne leen law taalamuuna ma alimtu la bakaytum kasiran wala dahiktum qalilan wala tuxrajuna min buyutikum mu ne su ngeen xamoon li ma xam di ngeen jooy lu bari ree tuuti génn seen i biir kër tasaaroo ci mbedd yi woote jëme ci yàlla yonente sahaaba yi ne ko yonente loo xam jaar naa aljanna gis naa jaar naa safara gis naa aljanna ki fa gën a tuuti safara ki fa gën a tuuti mbugal ñaari dàll la ko yàlla solal yuri yi bax koo ko fa gën a tuuti mbugal bur bi nee na wa sawfa taalamuun xiina tuusanu l amaal man yasalu misaana man yasalu misaanu xasanaatihi wa man yaxif wallahi di ngeen xam kañ mu ne bis bi ñuy peese jëf yi jëf ju baax ak jëf ju bon fa amma man saqulat mawaasinu fa huwa fi ishatin raadiya wa amma man xaffat mawaasinu fa ummuhu haawiya wa ma adraka maa hiya naarun haamiya ngeen xam de bis bu ñuy peese jëf yi xool leen rek jour examen élève yi doon def bac principal génn na yor liste bi élève yaa ngi ne di foofu lan mooy xew yenn saa yi ambulance day ñëw taxaw xol yëpp egg ci seen i put kër yëpp di rëkk naan tu tu tu tu loolu examen kese la kat fi dunia ci àdduna la de buñ ne numéro un yow nga nekkoon deux mbaa trois mbaa quatre ñu tëb daal ne 18 rek nga dégg gaay ruur seen bopp yuuxu parce que xam nañ ne dem nañ bu fekkoon ne yowmal xiyaam la nag xam nga fii moom waa ji mën na dellu siwaat préparé waat boppam jàngaat góorgóorlu année prochaine mu dem mu jàll waaye yowmal xiyaam ndeysaan foofu amul yàlla yàlla bàyyi ma ma dellu àdduna loolu amul alaxira de moo tax borom xam-xam bi naan préparé leen suba goo xam ne kenn du julli fajar gi subak yowmal xiyaam julli fajar amu fa kenn du fa dégg nodd moo tax boo déggee noddu tey jógal julli ndax suba noddu amul suba goo kenn du dégg séq bu sab am na jullit yoo xam ne séq saxa leen gën séq ndax séq moom dana yeewu fajar waaye ñoom laa abadan du yeewu fajar mu kenn mu leen yee fajar xanaa marche dimanche matin mbaa entraînement suba teel wala coupe du monde sénégal wala de moo tax ndeysaan da nga coupe du monde bi passé am na ñu bëree bëri ah seungeul ma am ñom dañ doon veillé diko def ay kër quoi ay kër so jaalé ci dëkk bi kenn la wul ñepp ngi né tek parce que lan Sénégal day football lolu yalla mënu ko am wala lolu yalla mënu ko am ci ñu yow lay def fi mo man tay ji bëgguma damay fajar gi dal fajar gi lay dak dama bëgg julli dapt juma jakk ji xolé yaranté lu mu wax ku julli ñeen fukki julli ci ginnaw imam nga fekke takbiratul ihram mune sa yaram ga garanti nañ ko yow do nafiq way do dug safar 40 jours ben sahab dama febar domi joy xamna ne day de parce que febar bi dafa metti mune len tapkun ñu ne ko naam lutax ñu ne ko papa da ngay de mune la bu len joy bu len tit ñu ne ko li waza mune ma azzana al muazzin illa wa ana fi safil awwal 40 sana 40 ans say noddu kat bi nodde rek mang ci premier sap musuma tardé premier sap lol jarul joy allahu akbar 40 ans say noddé wajangi sap premier ndey jori imam ñun fu tollu ci lol ndeysan amna ñun ño xamné ndeysan sen jakk xamu ñu nu mel ci bir sen jakk koñ amna ño xamné ñun xamu ñu sen imamu jakk num tuddu julit bu xamul imamu jakk bi num tuddu mo akabari tay fi mo mbok yi na len depp ñu ndaw yi na len delu ci sun borom fobi doyna de buñ yeme senegal buñ yeme ci ay njereer dong sante yalla la de fekke yalla njereer dong len yonegum te lol lasmala film bi ñewugul lasmala ay nit musu ñoo fetteer lu di moy yalla lu dul yalla mbugal na len lol mom sik musu ci nek lol alquran la di sa yu nit bewe da ngeen def na njereer fi la ñëk ñew fir'auna la yalla ñëk yoni ay njereer fir'auna bam bewe ba alku rew li yalla ñëk def ci mom mo yoni ko ay njereer ba fir'auna tuubé mbokk yi xam nga lu ko yalla yoni wat da delu wat ay fan yalla yoni ko ay téñ yoni ko ay mbott yoni ko dérét kon ay njereer nekul fi yoyu ay mir lay xamne yalla moko denc damay waxtan ak ben way bo xamne jangam yeb ci njereer la ko def da ci def doctorat mune gis nga njereer dañu am colonel su joge rek gay jog fu mu djuglu rek ñepp djuglu fu maneko affaire bi wax nga deug rek bañ joge ni lañ joge jëm ni bañ ne ba yegg fuñ jëm ñu jaaraat ni ñibi fuñ xass djub jeexna suñu kenn wacce ñu wacc su kenn joge ñu jog te bur bi leena wa inna jundana lahumul ghalibun te bu leen yaakaane jundul la moy malaka de yalla lepp jaam yeb ay junudam lay bu ko nexe mu yoni asman ci bu ko nexe mu yoni malaka yi bu ko nexe mu yoni suuf ci bu ko nexe mu yoni ngalaw li lu ko neex mu yoni ci mbinde fi te kumu yoni rek da ngay def santane bam dess ñaari mbinde fi muy jinne ak mal ak doomu adama ñom dong la yalla nan def len ñu bañ moromu duré len ñaar ñu dëgël bop ñu kon doomu nday yi bu nax suñu bop nek ndaw du téré nga jaamu yalla islam diiné ndaw la islam du diiné magget ki ci yalla ñëk yoni moy muhammad ñeen fukki at la am keneen ku ñew ginnaw muhammad mo la mat kon islam diiné ndaw la ko ñu la nga tok ba magget bo de jigen wala bo de goor nga commencé jaamu yalla dedet so toge ba magget lo defati yalla bugu ko ma lañ ko legi lañ ñu sant ñu jaamu yalla 18 ans ba 40 ans dañ lay laaj lo fi ligéer yalla yeenent mako wax lan tazula qadama abdin yawm alqiyama hatta tusal an arba' khisal an shababihi fima abla wa an umrihi fima afna bi nga amé 18 ans 40 ans dañ lay laaj foko def fo sank sa dundugo tay sik nek ci 18 ans 40 ans senegal ñun ñepp dañ ko fo illa man rahim rabbu 18 ans 40 ans tay la ilaha illa ñi ñu ko def ci bal bi ñi def ko ci bon bi ñi def ko ci boy yi ñi def ko ci bouteille yi wala tay yep ay belan ay be boy bi bon bi bouteille bi bol bi barada bi yep ay bela té yoy rek lañu gëm Sénégal jeune yépp loolu lañu gëm bal bi wala bobu amul boy sama boy bi boy gis nga boy bi gis nga bol bi luñu wër wër nak bu heure bi joté bol bi la yata akharun tardé bouteille bi gis nga bon bi li rek juroom bi beyal lolou du diiné ndaw day top yalla yonte yalla yahya bimu nekké ndaw ndaw yi ñako yahya kañu fay mu ne len malillahi bi khuliqtu yalla binduma pour fo yonte yalla ibrahim bu ko yalla di yoni lu ñaata la sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim bañ nañ ko ba dekk ba ñone degg nañ ben jeune ci bir quartier bi di xass yalla yi jeune lañ wax waxuñu pa kon bu la yakane pa ñoo wara jamu yalla islam bi amna lo xamne pay yalla teggil na len amna lo xamne yalla teggil nako lire yi islam ki am 18 ans 40 ans koku lañuy wo ci jaamu yalla 18 ans 40 ans yalla duko balé mo ra yonte wax ci hadith bu werne dañ koy laaj yow mal khiyam lan mo lay won lolou moy an umrihi fima afna sa dund gi ci lañ nga jexal est ce que 18 ans bokul ci dund gi si mais dafa upp importance parce que fofu moy dynamique hein fofu nga nekk lepp tay amna yene pa yo xamne buñ bëgg dem équipe nationale pour ñu jël len lu leen di wax ayo tamit goor gi bu yebon nga nek champion du monde sa jamono mais fim nek ni jexal nga dama nga tok waye xalé yi li ñi jël mu gis nga aduna bi tuba bi yak aduna bi sax ndaw yi lañ soxla goor ak jigen kon ndaw yi julit yi ma ngi fatali sama bop di len fatali ne islam mu ngi len di talal loxo sayyidina muhammad kat yeen ñi la wax na dafa ne usikum bisabab khairan yalla yoni na ma ndaw yi dawma xalé yi jappale ma ma ngi len di denk ci ndaw yi mbokki bur bi leena wa sawfa ta'lamun iza ja'a allah li fasl al qada wal hukm bayna al ibad bil haqq wallahi abisangi ñew ñun ñep da lañu reccu bis bu yalla di atté jam ñi ci digënté deug ak fen bis bu yalla naan yow togn kat bi jégesil yow kiñ don togn jégesil wallahi bis bu da nañ xam kalla iza dukat al ard dakkan dakka وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى عَلَيْنَا بِسْ بُمَا مُوكَالِي سُوف دُبُكُو بَامُو مُوك رُومُخ سَمَا مِير دِك مَان يَالَا مَا نِيُو آك مَلَائِكَةِ أَسْمَان سِي فُو خُول مُو خُوتِيكُو مَلَائِكَةِ وَاتْ كَرُوك نِي دَادِي جَابْ سَفَرَ جَهَنَّمَ seen ko juroom ñaar fukki jundi seen bu nek juroom ñaar fukki jundi malaaka japp ci tuqadu bi jahannam 70000 zimam ma kulli zimam 70000 malik gaay duñ ko meunete safara di fipp naan yalla won ma gaay jilun jaamu yalla malaaka len kon jour bobu lu jar préparer la wa sawfa na'lam hina nub'as min quburina atash man yari al-hawd an-nabi wa yashrab min sharbatan la yazma'u ba'daha abada bis buñu dekk fekk ñu ngi marnaan ah walen fi nekk ni ki deewon juroomi fan yi passé tay kuko fekkon ba melam ne ko lo bëgg da nan may manan atash mar ñu dekk gis ay ga ñinga ne la taxaw ci dexu sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam